Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit, witam Państwa. Poniedziałek, 14 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. W wypadku zginęło 7 nastolatków, ale nie będzie prokuratorskiego śledztwa, bo wszystko wskazuje na to, że za kierownicą siedział nieletni. Dochodzenie szykuje się za to w przypadku modernizacji Stadionu Śląskiego. Zawiadomienie m.in. o niegospodarności złoży NIK. Zamiast 14 będą wozić 12 osób. Jest kompromis w sprawie koni ciągnących do Morskiego Oka góralskie wozy. Nie będzie śledztwa w sprawie tragicznego wypadku pod Chełmnem, bo najpewniej sprawca jest nieletni, wyjaśnia prokuratura. W nocy z soboty na niedzielę osobowe Renault rozbiło się na drzewie. Samochodem jechało 9 osób w wieku od 13 do 17 lat. 7 z nich zginęło. Przeżyła tylko jedna pasażerka oraz 16-latek, który prawdopodobnie siedział za kierownicą, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Joanna Głowacka z prokuratury w Chełmnie tłumaczy jednak w rozmowie z Trójką, że śledczy mają w tej sprawie ograniczone możliwości działania. Materiały wskazują na to, że sprawcą tego czynu był nieletni, a to sprowadzenie katastrofy, która skutkowała zgonem wielu osób, było nieumyślne. Tymczasem nieletni mogą odpowiadać tylko za przestępstwa umyślne. Dochodzenie prowadzi jeszcze policja, aby stwierdzić z całą pewnością, kto siedział za kierownicą. Agnieszka Sobieralska z komendy w Chełmnie wyjaśnia, że cały czas trwa ustalanie świadków. Być może są takie osoby, spotkali się tego wieczoru wspólnie przy ognisku, że się bawili i że w pewnym momencie padła propozycja, żeby przejechać się samochodem. Naszym zadaniem jest właśnie ustalić, kto w chwili wypadku siedział za kierownicą. Jeśli potwierdzi się, że to osoba nieletnia, może być tak, że odpowie przed sądem rodzinnym. Dochodzi jeszcze kwestia odpowiedzialności rodziców, którzy byli właścicielami rozbitego samochodu, ale tu wszystko wskazuje na to, że dzieci kluczyki do auta zabrały bez ich wiedzy. NIK potwierdza, będzie zawiadomienie do prokuratury o nieprawidłowościach dotyczących modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Złoży je w katowicki oddział Najwyższej Izby Kontroli, który badał 5 ostatnich lat inwestycji. Obiekt do dziś nie jest gotowy, choć jego przebudowa trwa 20 lat. Ostatnio była prowadzona z myślą o Euro 2012. Na modernizację wydano już ponad 600 milionów złotych, czyli 2 razy więcej niż planowano. Zarzuty Izby są 2. Pierwszy dotyczy niegospodarności, informuje dyrektor katowickiej delegatury NIK-u Piotr Miklis. Skupiamy się tutaj na wyrzuceniu do kosza projektu, który był gotowy, kosztował 5 milionów złotych i nawet było już dla niego pozwolenie na budowę. O wiele bardziej skomplikowanym wątkiem tego zawiadomienia będzie sprawa niebezpieczeństwa sprowadzenia katastrofy budowlanej. Dokładne wskazanie winnych wymagać tutaj będzie także zaangażowania wysokiej klasy ekspertów. Jak ustaliła NIK, do nieuzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji przyczyniły się m.in. chybione działania ówczesnego zarządu województwa śląskiego i Urzędu Marszałkowskiego. Obecny marszałek Mirosław Sekuła przekonuje, że teraz trzeba się skupić na dokończeniu modernizacji stadionu. Jest to możliwe pod warunkiem, że wszystkie wnioski z kontroli NIK-u będą wdrożone. Czyli przede wszystkim już nikt nie będzie mieszał i zmieniał koncepcji i krok po kroku zrealizuje to pozwolenie na budowę i ten projekt zastępczy, który w tej chwili jest zatwierdzony. Stadion Śląski ma zostać oddany do użytku w 2016 roku, a dokończenie inwestycji ma kosztować jeszcze około 200 milionów złotych. 5 mieszkańców Olsztyna zatrzymanych pod zarzutem wysadzania i okradania w mieście bankomatów. Do akcji po kilku miesiącach śledztwa wkroczyli dziś policjanci i antyterroryści. Teraz sprawdzają, czy zatrzymani mężczyźni mają związek z podobnymi przestępstwami, do których dochodziło w ostatnich miesiącach w innych miastach. Podejrzani pierwszego napadu dokonali w Wigilię ubiegłego roku, a w sumie ukradli 120 tysięcy złotych. Mają od 31 do 34 lat. Niektórzy są spokrewnieni i byli wcześniej karani za kradzieże. Te informacje potwierdza rzeczniczka olsztyńskiej komendy Anna Fitz. W gronie zatrzymanych jest główny organizator, 32-letni Rafał G. Ci mieszkańcy Olsztyna pracowali dorywczo, wszystkie pieniądze wykorzystali na codzienne wydatki. Policjanci udaremnili ich plan ukrycia się za granicą. Podczas przeszukania mieszkań podejrzanych policjanci znaleźli m.in. 0,5 kilograma marihuany. A za niszczenie bankomatów i kradzież pieniędzy grozi do 10 lat więzienia. Wozami konnymi do Morskiego Oka będzie jeździć mniej pasażerów niż dotąd, zdecydowała dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na trasie od parkingu na Palenicy Białczańskiej, niemal pod samo schronisko, góralskie wozy ciągnięte przez 2 konie mogą teraz zabierać maksymalnie 12 osób. Wcześniej mogły 14. Co ważne, każde dziecko powyżej 4 lat ma być traktowane jak pełnoprawny pasażer, tłumaczy Łukasz Janczy z TPN-u.

Tak naprawdę w tym momencie żadna z rakiet krótkiego zasięgu nie ma możliwości zwalczania pocisków balistycznych krótkiego zasięgu ze względu na to, że przyspieszenia w końcowej fazie lotu są zbyt małe. My mamy zamiar opracować nowy materiał energetyczny, to pierwsza sprawa, a druga sprawa, nowe sposoby zarządzania tą energią, no i nowe sposoby naprowadzania, które pozwolą właśnie na tego typu możliwości. O polskiej myśli technicznej i o rakietach na miarę naszych czasów za pół godziny. Po 17:00 Tomasz Gorazdowski i jego relacja z Ameryki. Wiele wskazuje na to, że wciąż bawi w Meksyku. Relacja z miejscowości Tequila za godzinę. Omówimy także raport przedstawiający sytuację pacjentek gabinetów ginekologicznych. Lekarze nie do końca widzą tą potrzebę, jak powinno się zwracać do pacjenta, które przychodzą na takie wizyty ginekologiczne. I to jest najważniejsze w przekazie tego raportu. Z wizytą do ginekologa wybierzemy się po 17:00. Redaktorka UWUD to tytuł dzisiejszego reportażu. Dobry wieczór Państwu. Proszę o chwileczkę uwagi. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa na wieczorek taneczny Patri w domu Jana Kiepury. Gra muzyka na żywo od godziny 19:00. Na pierwszym piętrze znajduje się popiersie Jana Kiepury oraz również alabastry. Zakończę to dla Państwa cytatem: nikt nie przeskoczy sławę Kiepury, a mimo to chcę odwiedzić te mury. Zapraszam, życzę smacznego, dziękuję bardzo. Redaktorka UWUD, reportaż Romy Leszczyńskiej o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16:00 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Halinka rozpoczyna swój popołudniowy dyżur. zd3@polskieradio.pl albo 71 335. A to Tori Amos. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Trouble got evicted from the devil's lair. I wager she got betrayed by her friend despair. Now the flames from Satan's tongue are charged and licking at her ears. She whispers, "Hey, ginger, danger's loose behind his wheels." And Satan knows how danger makes you look. Baby. trouble needs a home, girls. Will you give a warm? Trouble needs a home. Trouble needs a home. Tori Amos i nasza piosenka dnia. Tu Trójka, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa teraz do Doniecka na Ukrainie, gdzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Paweł Buszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Udało Ci się wejść do jednego z budynków okupowanych przez separatystów z Ukrainy. No tak, siedziba administracji państwowej w Doniecku, to tutaj przed ponad tygodniem ogłoszono powstanie Republiki Donieckiej. Nad administracją państwową okupowaną wisi rosyjska flaga i flaga Republiki Donieckiej, ale też na przykład oficjalna czerwono-zielona flaga białoruska. Przed budynkiem stoi kilkuset zwolenników federalizacji. Przed budynkiem nie jest ich tak dużo. Z głośników brzmi rosyjska i radziecka patriotyczna muzyka i wiersze. Jeden z nich na cześć Berkutu. Berkuty i berkuciata! Ruś z sobą! Berkutowcy ochranialiście Ruś swoimi ciałami. Stado rzucało w Ruś kamieniami, chciało spalić świętą Ruś. Pod budynkiem administracji na barykadach wisi wiele antyzachodnich haseł i haseł przeciwko obecnemu rządowi w Kijowie, który nazywany jest tu faszystowską huntą. Część stojących przed administracją chce przyłączenia do Rosji, część po prostu większej autonomii. Ja za suwerenitet. Jestem za suwerennością okręgu od władz w Kijowie. Przysiedlenie k Rosji? No, давайте так. Суверенитет обозначает это zjednoczenie z Rosją. Najpierw niepodległość. Jeśli zdecydujemy, to może z Rosją, może z Ukrainą, a może będziemy po prostu niepodlegli. No może sami po sobie won. Sam budynek administracji okupowany przez separatystów otoczony jest barykadami i zasiekami z drutu kolczastego. Żeby wejść do okupowanej administracji, należy przejść kilka bramek z przeszukaniem, potem wylegitymować się. W budynku wielu zamaskowanych w hełmach i z pałkami. Zgodę na rozmawianie z mediami ma tylko kilka osób, wśród nich Aleksiej. Jak mówił, podstawowym wymogiem jest referendum, ostatecznym zaś my chcemy jednoduszne odnowienie naszego jedynego państwa Sowieckiego Sojuszu, które rozrusza odnowienie Związku Radzieckiego. Zwykli mieszkańcy Doniecka, z którymi rozmawiałem tutaj na ulicach miasta, są podzieleni w opiniach. Wielu jest jednak takich, którzy to, co się dzieje, obserwują po prostu z przerażeniem. Народ, честно говоря, я думаю, что это какие-то люди, которые добиваются каких-то целей. Я, например, не знаю. Nie wiem, co to za ludzie okupują administrację. To nie są przedstawiciele народу. Губернаторы появляются, народная самооборона. Jacyś samozwańcy. Ну, ни к чему хорошему не приведет, я думаю. Опасаетесь? До ничего доброго то не доprowadzi. Боимся się o przyszłość. Wielu z ludzi, z którymi rozmawiałem tutaj w Doniecku, mówi przede wszystkim o katastrofalnej sytuacji ekonomicznej regionu, o tym, że region był rozgrabiony przez oligarchów i brak wiary w jakąkolwiek władzę centralną. I to jest chyba taki główny przekaz, który słyszałem tutaj na ulicach Doniecka. Kim są ci ludzie, którzy okupują budynki administracji rządowej w okręgu donieckim, bo pojawiły się informacje z Kijowa, iż to są jednostki paramilitarne na wzór tych, które widzieliśmy na Krymie. Tutaj w Doniecku to jest trochę lustrzane odbicie Majdanu, czyli tutaj widać modę majdanową i opony i kaski, natomiast atmosfera jest trochę inna, ludzie nie są rozmowni. Te wiadomości o sytuacji podobnej jak w Kijowie pochodzą z regionu donieckiego, z kilku miast wokół Doniecka, między innymi z oddalonego 100 kilometrów od Doniecka Sławiańska. Tam podobno przyjechali umundurowani, świetnie uzbrojeni ludzie, bardzo podobni do tych, których widzieliśmy na Krymie. Zresztą jak oglądałem takie dokumentalne nagrania z Krematorska, to jest trochę w innym kierunku, ale też to jest miasto pod Donieckiem, z zajęcia miejscowej komendy milicji. No tutaj nie było wątpliwości. Ci, którzy zajmowali, to byli profesjonaliści. I są, to można było wywnioskować i po mundurach, i po broni, którą mieli, i po tym, jak zajmowali komendę miejscową. Komendę milicji w Krematorsku, po prostu zachowywali się jak profesjonalni komandosi. A czy w Doniecku widać siły prorządowe, bo dziś o 8 rano skończyło się ultimatum, jakie separatystom postawił Kijów?

Dzień dobry, witam. Przed chwilą pytałem Pawła, który jest w Doniecku, o to, kim są separatyści, którzy okupują budynki w okręgu donieckim. No i odpowiedź była taka, że nie wiadomo, wyglądają na Rosjan, ale nie ma takiej pewności. Tymczasem, jeśli spojrzeć do rosyjskiego internetu, to właściwie internauci w Moskwie wątpliwości nie mają, choć nie można tego traktować jako informacji oficjalnych, kim są ci, którzy okupują budynki na Ukrainie. Zacznijmy od oficjalnych źródeł. Otóż na Ukrainie nie ma rosyjskich agentów, ani GRU, ani FSB. Tak oświadczył dzisiaj na konferencji prasowej w Moskwie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. No oczywiście internauci mają swoje zdanie. Już kilka dni temu opublikowali zdjęcia ze Słowiańska, gdzie na tych zdjęciach widać żołnierzy w nowiuteńkich zielonych mundurach z nowoczesnymi karabinami. Chyba AK-100, jeśli dobrze pamiętam, ale jeżeli się pomyliłem, to niech specjaliści od uzbrojenia ze mnie się nie śmieją. Że najnowsza produkcja. Rosyjska. Karabiny także wyglądają na nowe mundury, na zupełnie nowiutkie i w Rosji internauci, ale także ci, którzy protestują przeciwko interwencji zbrojnej wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, nazywają tych ludzi od czasu referendum krymskiego i kryzysu krymskiego zielonymi ludzikami, a więc jak słyszymy na demonstracjach w trakcie wieców, czy też czytamy w internecie o naszych zielonych ludzikach, to wiadomo, że internauci, czy też opozycja rosyjska mają na myśli żołnierzy rosyjskich, czy też no, można powiedzieć najemników rosyjskich, bo nie zawsze są to żołnierze, którzy są oficjalnie zarejestrowani w spisach tych wszystkich, którzy służą akurat w armii. Tak Siergiej Ławrow odniósł się także do zarzutów Kijowa o tym, iż w całej tej rewolucji w okręgu donieckim biorą udział rosyjscy agenci. Siergiej Ławrow powiedział, skoro Kijów tak twierdzi, że ich złapał, to niech ich pokaże, bo do tej pory nikogo nie pokazali. Po pierwsze niech pokaże, a po drugie niech nie myśli sobie, że będzie próbował tę sprawę rozgrywać podczas zapowiedzianych na 17 kwietnia w Genewie czterostronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, bo Siergiej Ławrow mówi, że skoro teraz nie chcą pokazać, a mówią, że pokażą w trakcie tych rozmów, to znaczy, że przygotowują jakąś prowokację, jakiś międzynarodowy skandal, a Rosja w takich skandalach uczestniczyć nie chce, bo Rosji chodzi przede wszystkim o to, by na Ukrainie we wszystkich regionach obywatele mieli równe prawa, nie byli traktowani jak ludzie drugiej kategorii, ci, którzy mieszkają w południowych i wschodnich regionach Ukrainy, a Rosji zależy najbardziej na tym, by mieć za sąsiada państwo przyjazne, które doskonale się rozwija i jest jakby zjednoczone i zachowuje pełną integrację terytorialną. Więc wszystko to, co mówi dzisiaj Siergiej Ławrow, to jest zaprzeczenie tego, o czym mówią zachodni politycy z kolei, oskarżający Rosję o prowokowanie zajść na południu i wschodzie Ukrainy, o prowokowanie do demonstracji, zajmowania budynków i wywieszania rosyjskich flag na budynkach administracji ukraińskiej. Lider separatystów w miejscowości Słowiańsk, czyli tam, gdzie widziano zielone ludziki z najnowszymi kałasznikowami, dziś na konferencji prasowej zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Putina, cytat, by bezpośrednio zwrócił uwagę na rozwijającą się sytuację i pomógł na tyle, na ile może. Pytanie, na ile może pomóc Putin? No, prezydent Putin w marcu, 1 marca, kiedy otrzymał pełnomocnictwa od Rady Federacji do wprowadzenia wojsk rosyjskich na Krym, czy też w ogóle na terytorium Ukrainy, powiedział, że jeżeli będzie zagrożenie życia i zdrowia cywilnej ludności, a przede wszystkim ludności rosyjskojęzycznej, to nie zawaha się użyć wojska po to, by zaprowadzić tam porządek. Właściwie powiedział, że by doprowadzić do stabilizacji, ustabilizowania sytuacji w tym regionie. Natomiast już kilka dni temu słyszeliśmy z ust chociażby szefów Komisji Obrony i Bezpieczeństwa, czy to Dumy Państwowej, czy Rady Federacji, że Rosja może wprowadzić swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy, ale pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a właściwie, że nawet jeżeli będzie taka zgoda, to Rosja będzie do ostatniej chwili zwlekać z podjęciem takiej decyzji i no, jest jak najdalej od tego, by wojska rosyjskie pojawiły się w ogóle poza granicami Federacji Rosyjskiej. To ciekawe, bo pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow zaproponował włączenie sił pokojowych ONZ w operację antyterrorystyczną przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie Ukrainy. No dzisiaj się też wyśmiewali Rosjanie właśnie z tej operacji antyterrorystycznej, mówiąc, że Kijów sobie wyobraża, że ci pokojowo demonstrujący w Doniecku, Słowiańsku, czy też w innych miastach wschodniej Ukrainy i południowej Ukrainy ludzie, to są jacyś terroryści. Dlaczego nazywa się tę operację antyterrorystyczną? Dlaczego nie wprowadzano sankcji antyterrorystycznych i takiego reżimu akcji antyterrorystycznej wtedy, kiedy palono opony, rzucano koktajle Mołotowa i strzelano do niewinnych ludzi na Majdanie w Kijowie? Więc odpowiedź Rosji jest za każdym razem jakby lustrzanym odbiciem tego, o czym mówi Kijów, czy też Bruksela i Waszyngton. I tak to wygląda z punktu widzenia Moskwy, z której relacjonował Maciej Jastrzębski. A jeszcze tylko chciałem na koniec powiedzieć jedno zdanie, jeśli mogę, bo zaczęliśmy od zielonych ludzików i proszę sobie przypomnieć, że prezydent Władimir Putin na pierwszej konferencji prasowej podczas kryzysu krymskiego powiedział, że to na pewno nie są rosyjscy żołnierze, bo takie mundury można kupić w każdym sklepie i potwierdzam, tak, można kupić w każdym sklepie. Ja sobie taki mundur kupiłem za jednym wyjątkiem. Niestety, takiego uzbrojenia, no jakim dysponowali żołnierze na Krymie, kupić się nie da. Może na czarnym rynku można kupić te najnowsze modele Kałasznikowa, którymi dysponują. Do następnego naszego spotkania obiecuję słuchaczom Trójki, że to sprawdzę. Dziękuję bardzo. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Temat ukraiński jeszcze powróci w trzech stronach świata. Kilka minut przed 17. A teraz minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. W sondażu TNS Polska Prawo i Sprawiedliwość wciąż na pierwszym miejscu. Oto słupki. PiS 32%, PO 29%, SLD 10% i PSL 5%. Pozostałe ugrupowania poniżej progu. W badaniach TNS Polska w styczniu przewaga PiSu nad Platformą wynosiła 10 punktów, w marcu 5, teraz w kwietniu 3. Badanie przeprowadzono na początku miesiąca na reprezentatywnej próbie niemal 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Premier zapewnia, mimo sytuacji za naszą wschodnią granicą nie będzie odwieszenia poboru. W Polsce nie przewidujemy i nie planujemy przywrócenia poboru w żadnej formie. Poboru rozumianego jako przymusowe wcielanie kogokolwiek do wojska. Sądzę, że ten temat zamknęliśmy definitywnie, profesjonalizując polską armię. Ale są Narodowe Siły Rezerwy i można się zastanowić nad lepszym wykorzystaniem ich gotowości, dodał Donald Tusk podczas wizyty w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Są nowe opinie biegłych w sprawie Wojciecha G. To ekspertyza fonoskopijna i antropologiczna, a one potwierdzają dowody, które były podstawą do postawienia duchownemu zarzutów o pedofilię, przyznaje warszawska prokuratura. W lutym ksiądz G. usłyszał 4 zarzuty molestowania 2 nieletnich Polaków i 2 obywateli Dominikany. Duchowny jest w areszcie, nie przyznał się do winy, grozi mu do 12 lat więzienia. Z pomocą wirtualnej rzeczywistości zamierzają wspierać psychologów leczących z fobii. Grupa studentów z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej wygrała krajowy finał światowych zawodów technologicznych Imagine Cup, a stworzony przez nich system pozwala terapeutom skuteczniej pomagać pacjentom w opanowaniu lęków. Fobos to jest tylko narzędzie, to jest niczym młotek dla cieśli. On bez psychoterapeuty działać nie może. To jest tylko narzędzie, które pozwala umieścić pacjenta w wirtualnej rzeczywistości. Nie musi załatwiać żadnego pająka do arachnofobii i tak dalej. Główną innowacją jest to, że wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość w połączeniu z sensorem ruchu, przez co mamy odwzorowane nasze własne ciało. Tego nie ma na szeroką skalę stosowanego w psychologii i w psychiatrii. Tłumaczył kierownik drużyny Marek Antoniuk teraz przed białostockimi studentami eliminację do światowego finału, który odbędzie się w USA. Tyle w skrócie, a za pół godziny... Fryzjerzy nie zarabiają na puszczaniu muzyki. Orzeczenie sądu w procesie ZAX kontra fryzjer. Zapraszam na serwis o 17. No nie możesz nas tak zostawić. Powiedz, kto wygrał, chociaż uchylę rąbka tajemnicy. ZAX czy fryzjer? To nie można poczekać do 17? No już niedługo, niedługo. No jest orzeczenie, to fryzjer wygrał z ZAX-em, no. Więcej, proszę Państwa, o 17, czyli za 27 minut. Teraz krótko o pogodzie. Wieczorem i w nocy padać może nie tylko deszcz, ale i deszcz ze śniegiem. Temperatura od plus 2 do plus 5 stopni. Jutro w ciągu dnia na zmianę. Słońce i przelotne opady. W górach możliwe opady śniegu. I jeszcze dość silny wiatr. Temperatura jutro w ciągu dnia od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą ofertę. Na stacji BP? Płać kartą Visa za paliwo. Czekają promocje, zniżki i rabaty. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło.

up while the loser dies. Imagine him dancing on your grave. One more time, look death in the eyes. Before you step into nowhere. Dance with the Devil. Tu Trójka za 21 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Mają być elementem systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju i po raz pierwszy zbuduje je polska zbrojeniówka. Chodzi o rakiety krótkiego zasięgu. Naszego nieba mają strzec już w 2022 roku. Dziś list intencyjny w sprawie budowy takiej rakiety podpisały Politechnika Warszawska, Polski Holding Obronny oraz Wojskowa Akademia Techniczna. Chcemy zrobić system krótkiego zasięgu. Mariusz Andrzejczak, wiceprezes Polskiego Holdingu Obronnego. To znaczy system, który będzie w stanie zwalczać samoloty latające do 10 km i pociski balistyczne krótkiego zasięgu. To są rakiety, które mają być w pełni zbudowane za pomocą sił polskiego przemysłu. Oczywiście, jeżeli będzie potrzeba przyspieszenia programu, będziemy korzystali także z transferów technologii z krajów trzecich, które mają takie technologie już dostępne. Rakieta będzie i szczególna, i nowoczesna. Robert Głębocki, Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa Politechniki Warszawskiej. Szczególna dlatego, że właściwie pierwsza Polska na krótki zasięg. Jeżeli chodzi o nowoczesność, no musi spełnić wymogi współczesnego pola walki. Czy to będzie coś innowacyjnego w stosunku do tego, co jest już na świecie? Ależ oczywiście, że tak. Tak naprawdę w tym momencie żadna z rakiet krótkiego zasięgu nie ma możliwości zwalczania pocisków balistycznych krótkiego zasięgu ze względu na to, że przyspieszenia w końcowej fazie lotu są zbyt małe. My mamy zamiar opracować nowy materiał energetyczny, to pierwsza sprawa, a druga sprawa nowe sposoby zarządzania tą energią, no i nowe sposoby naprowadzania, które pozwolą właśnie na tego typu możliwości. To jest nowy materiał energetyczny. W tejże, że tak powiem, rakiecie najważniejszym elementem jest to, żeby być w stanie zapewnić odpowiednią prędkość i odpowiednie przyspieszenia. No i zapewnienie tego jest za pomocą środków chemicznych, które pozwalają na uzyskanie energii. No to właśnie jest ten nowy materiał energetyczny i prace nad tym trwają w kilku ośrodkach w Polsce. Co ma być tym nowym materiałem? Niestety nie mogę tego zdradzić. Tajemnica przedsiębiorstw. System będzie musiał być bardziej masowy, po prostu więcej. Zagrożenia są trochę inne. Też trzeba na to odpowiedzieć. Poza tym ważną rzeczą jest, żeby był to produkt eksportowy. Stąd pomysł modułowości tej rakiety, a żeby w różnych konfiguracjach mogła ona występować, tańszych, droższych, no dostosowanych do potrzeb i klientów krajowych i również klientów zagranicznych. Czy naszemu wojsku potrzebne są takie rakiety na teraz, czy na za 10-15 lat? Wystarczy spojrzeć w program modernizacji technicznej wojska. Generał Zygmunt Mierczyk, rektor Wojskowej Akademii Technicznej. Wyjdzie na to, że te rakiety są nam potrzebne po roku 2020. Skąd takie wyliczenie? Bo w tej chwili jeszcze służą nam rakiety krótkiego zasięgu, które są na wyposażeniu. To są osy, to są jeszcze inne tego typu rakiety. I nasza obronność nie jest nadwątlona przez to, że nie mamy swoich takich rakiet. W tej chwili trwają prace nad programem Błyskawice i programem NAREW. Po to, żeby właśnie do 2022 zastąpić właśnie wszystkie te krótkiego zasięgu, które w tej chwili są na wyposażeniu. To nie jest tak, że my nic nie mamy. Przecież nasza obrona funkcjonuje od jakiegoś czasu i pełni swoją rolę. To nie jest prawda, że tych rakiet nie ma. Andrzej Kiński, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Ponieważ my nie budujemy pewnych zdolności od podstaw, ale po prostu odnawiamy te zdolności, które w tej chwili są zapewniane przez pozostające w służbie zestawy przeciwlotnicze produkcji sowieckiej. To jest technologia z lat 70., góry 80. No, najnowsze zestawy, jakie mamy, to rakieta średniego zasięgu Vega, czyli SS-200. No, jak Państwo tam czasami słyszycie, Rosjanie robią SS-300-400 w tej chwili, więc to jest no, 30 lat do tyłu. Te rakiety w przeciągu najbliższych 10 lat przestaną być użytkowane przez nasze wojsko. Po prostu nie można przedłużyć dalej ich resursów. W dziedzinie obrony przeciwlotniczej rzeczywiście mamy pewne zaległości. Czy lepiej wymyślać coś własnego od podstaw, czy lepiej zapożyczać i szybko się uzbroić? No pamiętajmy o jednej rzeczy, że chociażby doświadczenia, nie wiem, z Syrii czy Gruzji z ostatnich wojen pokazują, że sprzęt bardzo nowoczesny kupiony za granicą zawsze ktoś nam może wyłączyć. I teraz zastanówmy się nad tym, czy jesteśmy pewni, że źródła, w których kupimy, no, będą miały polityczną wolę, żebyśmy prowadzili jakieś działania bojowe. No wierzymy w naszych sojuszników, ale bezpiecznie się czujemy, jak o coś dbamy sami. Nie wiadomo, ile dokładnie będą kosztowały nasze rakiety. Mówi się o kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu miliardach złotych. Ciekawe też, jakie będą miały nazwy, bo mamy już Osę, Pioruna i Grom. Być może państwo mają jakieś pomysły, 22 i 7 trójek. A o polskie rakiety, których jeszcze nie mamy, ale mamy mieć, pytała Anna Rokicińska. A w trójce teraz melodia zdecydowanie pacyfistyczna. Melodia, którą zaproponował słuchacz, usłyszawszy zapowiedź serwisu o 17. W serwisie o 17 opowiemy państwu o starciu Dawida z Goliatem przed sądem w Świdnicy. W Wałbrzychu, przepraszam, spotkał się właściciel salonu fryzjerskiego i Stowarzyszenie Autorów ZAIX. No i fryzjer z ZAIX-em wygrał, o czym szczegółowo opowiemy państwu w serwisie o 17, czyli za minut 16. A już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy Strony Świata. Powrócimy do sytuacji na Ukrainie, a ten fryzjer na plaży pasuje nawet do pogody. Za 13 minut godzina 17, tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Ja zwracam się do wszystkich spółwieczników. Zwracam się do wszystkich rodaków na wschodzie naszej Ukrainy. Nie bądźcie narzędziami w cynicznej, obcej wojnie przeciw własnemu krajowi. Nie popierajcie tych, którzy chcą zniszczyć pokój i pchają wasz region w otchłań. Mówił w specjalnym telewizyjnym wystąpieniu Oleksandr Turczynow, pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy. Bowiem uprzejmi uzbrojeni ludzie, jak nazwano żołnierzy bez jakichkolwiek oznaczeń, którzy przejmowali Krym, znów działają, tym razem na wschodzie Ukrainy. Czy Rosja zabiera kolejny fragment tego kraju? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dla nich obywatele Ukrainy są tylko mięsem armatnim. W czasie, gdy wszyscy powinniśmy się jednoczyć, oni mają podsycać konflikt i siać zamęt. Zadaniem naszej władzy jest, aby do tego nie dopuścić. Dlatego będziemy ich neutralizować. Jasno i wyraźnie definiował sytuację w nocnym wywiadzie dla jednego z ukraińskich portali sekretarz Narodowej Rady Bezpieczeństwa Andrzej Parubyj. Dalej mówił, że na terytorium Ukrainy zatrzymano oficerów rosyjskiej służby bezpieczeństwa organizujących zamieszki. Wiemy o tym z ich zeznań i dokumentów, które przy nich znaleźliśmy. Byłem świadkiem zatrzymania takich ludzi. Mogę więc powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że na terytorium Ukrainy działają zarówno oficerowie FSB, jak i GRU. W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, zgromadził się kilkutysięczny miting za jedność kraju i przeciwko separatyzmowi. Na demonstrantów idących ulicami Charkowa napadli zamaskowani sprawcy. Natomiast w sąsiadującym z Charkowem obwodzie donieckim uzbrojeni separatyści wciąż okupują budynki miejscowej milicji. W Słowiańsku trwa prowadzona przez ukraińskie specjalne oddział milicji akcja antyterrorystyczna. Zamaskowani separatyści okupują również budynek milicji w Kramatorsku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ukraina jest na progu wojny domowej. Z takim oświadczeniem wystąpił w Rostowie nad Donem w Rosji obalony prezydent Wiktor Janukowycz. Przekonywał, że za kryzys na Ukrainie odpowiedzialni są nacjonaliści, samozwańcze władze i ich zagraniczni sponsorzy. Dziś przelana została krew. Od teraz nasz kraj znajduje się w nowej sytuacji. Ukraina jedną nogą stoi już na progu wojny domowej. Kijowska klika dała przestępczy rozkaz użycia siły i regularnej armii przeciwko ludności cywilnej w południowo-wschodniej Ukrainie. Janukowycz stwierdził, że decyzję o rozpoczęciu siłowej operacji w obwodzie donieckim Kijów podjął po spotkaniu z dyrektorem CIA, który przebywał na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minionej nocy czasu polskiego zebrała się w sprawie Ukrainy na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa nie podjęła żadnych decyzji, jednak podczas publicznej debaty Stany Zjednoczone i Wielka Brytania ostro skrytykowały Moskwę. Amerykański ambasador przy ONZ Samantha Power oskarżyła Rosję o destabilizowanie sytuacji we wschodniej Ukrainie. Podobne zarzuty postawił władzom na Kremlu brytyjski ambasador Mark Grant. Przestrzegł on Rosję przed wykorzystywaniem sytuacji na wschodzie Ukrainy jako pretekstu do interwencji zbrojnej. Ambasador Rosji odrzucił zarzuty Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i wezwał społeczność międzynarodową, aby zażądała od władz w Kijowie zaprzestania wojny z obywatelami własnego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do wycofania wojsk rosyjskich ze wschodu Ukrainy wezwały wcześniej NATO i Unia Europejska. A moim gościem jest pan Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam. Dzień dobry. Nie ma agentów rosyjskich ani żołnierzy rosyjskich na Ukrainie, to mówi Siergiej Ławrow. Wierzymy mu czy nie? No nie ma co wierzyć czy nie wierzyć. Wiemy, że oni tam są. To jest jakby oczywiste, to o nich mówi się ci jako uprzejmych wojskach, uzbrojonych ludziach. Tak. Może szanowna armia rosyjska byłoby lepiej. Oni tam są tak, jak byli na Krymie. No i tak samo wypierał się ich wtedy prezydent rosyjski Władimir Putin. No oczywiście. No jeżeli założyć, że w najbliższym sklepie na rogu można kupić najnowszy model Kałasznikowa i mundur, no to rzeczywiście można by się spodziewać, że to są jakieś oddziały samoobrony. No niestety granica ukraińsko-rosyjska nie jest szczelna i przeniknąć przez nią jest dosyć łatwo, nawet dotrzeć 100 czy więcej kilometrów w głąb kraju. Ukraińskie władze, te nowe ukraińskie władze zapowiedziały operację, w której będą rozprawiać się z owymi uprzejmymi, uzbrojonymi ludźmi. Na razie kroków nie podjęto. Myślę, że się z jednej strony przygotowują, a z drugiej strony starają się zapewne zidentyfikować dokładnie miejsca, w których działają Rosjanie. Nie chce mi się wierzyć, żeby Ukraińcy tak całkiem z założonymi rękami siedzieli, ale też trzeba mieć świadomość, że jakakolwiek akcja sił ukraińskich spotka się z dość ostrą reakcją Rosjan. Czyli ta operacja musi być dobrze przygotowana. Aleksandr Turczynow prosi ONZ o pomoc. To w ogóle jest możliwe, żeby ONZ w tym uczestniczyło? Raczej nie bardzo, ponieważ to musiała być decyzja Rady Bezpieczeństwa, a Rosja zablokuje wszelkie możliwe rezolucje czy decyzje. Jak przyjmować wypowiedzi pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy o tym, że widzi on możliwość przeprowadzenia referendum, widzi on możliwość federalizacji Ukrainy? Wydaje mi się, że on musi być pewny swojego, dlatego że nie proponowałby takiego referendum, gdyby nie miał pewności lub przynajmniej głębokiego przekonania, że większość Ukraińców zagłosuje przeciwko federalizacji. No i z pewnością tak może się stać. Na zachodzie kraju w tej chwili nikt nie chce federacji. W centrum raczej też. Natomiast ze wschodem sytuacja będzie zapewne skomplikowana, bo nie wiadomo, czy ci tak zwani separatyści będą chcieli brać udział w takim głosowaniu. Oni chcieliby brać udział w głosowaniu, w którym głosy zostały przeliczone jeszcze zanim złożono by je do urn. Więc tu sytuację akurat komfortową ma ukraiński rząd. Oczywiście komfortową do pewnego stopnia, bo jakiekolwiek wybory czy jakiekolwiek głosowanie na wschodzie kraju przeprowadzić będzie coraz trudniej. Czy Rosjanie w ogóle mogą myśleć o tym, żeby na wschód Ukrainy wchodzić? Czy to nie jest troszkę tak, że obrazy telewizyjne pokazują nam walczących ze sobą ludzi wokół pewnych budynków publicznych, ale to jest mniejszość? No oczywiście. Znaczy w tej chwili Rosja raczej myśli o czymś innym. O takim zdestabilizowaniu sytuacji na Ukrainie, żeby niemożliwe było przeprowadzenie wyborów 25 maja. Przy czym akurat tu Ukraińcy są w złej sytuacji, ponieważ Rosja nie uznaje obecnego pełniącego obowiązki prezydenta i w ogóle rządu Ukrainy. A jeśli te wybory nie będą przeprowadzone skutecznie na całej Ukrainie, to nie uzna też nowego prezydenta. Co oczywiście będzie poważnym problemem dla władz ukraińskich w dalszym ciągu. Ja jednak sądzę, że politycy ukraińscy zdecydują się na przeprowadzenie wyborów, bo jakim by nie miał mandat ten nowy prezydent, będzie prezydentem, a nie pełniącym obowiązki. Czy niemożliwe jest destabilizowanie sytuacji na Ukrainie na tyle, żeby na przykład OBWE powiedziało, nie można na razie przeprowadzić wyborów? Ja nie wiem, czy OBWE może coś takiego powiedzieć. No, zapewne mogłoby takie ostrzeżenia wystosować. Myślę jednak, że Rosjanie mają tu ograniczone możliwości. To znaczy obwód ługański, obwód doniecki tak, może i charkowski, ale to nie jestem pewien. Chyba jednak nic ponadto. Gdzie indziej jest spokojnie. To nie Krym. Tak. No, im dalej na zachód, tym mniejsze możliwości działania Rosjan. Czy to znaczy, że 17 kwietnia w Genewie odbędą się rozmowy między Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Unią Europejską na temat Ukrainy, czy raczej nie? W tej chwili trudno powiedzieć, bo tak naprawdę wszystko zależy od Rosji. I od tego, co władze rosyjskie uznają, że jest dla nich korzystne lub nie. Czy się będą czuły silne, czy nie będą się czuły silne. Jeżeli będą się czuły silne, to mogą w takich rozmowach uczestniczyć. Ale ja nie bardzo sobie wyobrażam, jaki mógłby być efekt podobnych rozmów. Jakie by mogły znaleźć się argumenty na stole? No właśnie. No to, czego chce oficjalnie przynajmniej Rosja, to są rzeczy no, nie do zaakceptowania przez jakiekolwiek niepodległe państwo. No, nikt nie zgodzi się, żeby ktokolwiek z zewnątrz narzucał mu konstytucję. Mm-hmm. To już lepiej przywrócić do życia Radę Powierniczą ONZ i przekształcić Ukrainę w terytorium powiernicze, co oczywiście jest niemożliwe, ale Rosja chce też, nie wiem, drugiego języka urzędowego rosyjskiego. Chce to też... generalnie chce ustrój układać w Ukrainie. Tak. Więc no wyobraźmy sobie sytuację, w której no nie wiem, ktoś by coś takiego powiedział nam w Polsce, że mamy mieć zamiast tylu województw, ile mamy mieć, nie wiem, 5 regionów i 2 autonomiczne, a jeszcze tak jakieś języki inne wprowadzone. To w ogóle nie do przyjęcia. Czyli raczej bez efektu będą te rozmowy 17 kwietnia, jeżeli będą. Nie spodziewam się żadnego efektu, żadnych rozmów w najbliższym czasie, ani nawet na dłuższą metę też, ponieważ wydaje mi się, że sprawy Ukrainy nie da się rozstrzygnąć szybko. Jeżeli Ukraina będzie jakoś krzepnąć i tam nowe władze będą się umacniać, i będą się umacniać nie tylko na zachodzie i w centrum kraju, ale też na wschodzie, możliwości rosyjskie staną się słabsze, ale Rosja będzie tak długo, jak to możliwe, próbowała Ukrainie szkodzić. Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim gościem. O Ukrainie rozmawialiśmy w audycji.